Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdverdachte rond de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel is veroordeeld tot 19 jaar en 10 maanden cel. Tegen Ali G. was ruim 26,5 jaar geëist. Nadat de fruithandel in 2019 bij de politie melding had gemaakt van een partij cocaïne in een zending bananen, waren er aan de lopende band incidenten die de rechtbank omschreef als een ongekende terreurcampagne. Anderhalf jaar lang werden medewerkers en oud-werknemers van het bedrijf bedreigd en ook werd er brand gesticht. Opnieuw heeft Rusland zich expliciet uitgelaten over de inzet van kernwapens. Oud-president Medvedev benadrukt nu dat de nucleaire dreigementen geen bluf zijn. Net zoals president Poetin dat vorige week deed. Volgens Medvedev heeft Rusland het recht om zichzelf te verdedigen met kernwapens, als dat nodig is. En schrijver Arnon Grunberg krijgt in november de Johannes Vermeerprijs. De jury roemt de schrijver vanwege de manier waarop hij zijn eigen volkomen herkenbare stem in zijn boeken verwerkt. Na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is. Dat is een zeldzame kwaliteit, zegt de unanieme jury. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A10 de Ring Amsterdam-West richting Den Haag. Voor knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk met 4 voertuigen op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel in de A16 van Breda naar Rotterdam. De linkerbuis is dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het voornemen was er al, maar nu moet het er maar eens van komen en worden vastgelegd in de wet. Nederland moet 2% van zijn nationaal inkomen besteden aan defensie. Dat wilde de SGP al, maar nu hebben VVD en CDA zich daar ook bij aangesloten. De partijen willen voorkomen dat de krijgsmacht ooit nog wordt uitgekleed in langdurige en zorgeloze tijden van vrede. Dirk Boswijk is Kamerlid van het CDA, defensiewoordvoerder en de stikstofman van de ChristenDemocraten. Ook interessant, nu 5 oktober eraan zit te komen, de dag dat Johan Remkes met conclusies komt van zijn praatsessies. En Dirk Boswijk zit driedelig gekleed klaar, zoals we dat van hem kennen, in Den Haag. Meneer Boswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, straks laten wij het kabinet vallen over stikstof. Laat ik dan nog maar snel even die 2% in de wet vastleggen? Nee, het is al iets waar wij al heel lang mee lopen. Sterker nog, ik heb ruim 2 jaar geleden al een keer een opiniestuk geschreven. Dat was nog ver voordat we überhaupt met een oorlog in Oekraïne te maken hadden. Over het belang om deze 2% NAVO-norm wettelijk vast te leggen. Ja. Omdat te lang defensie toch vaak het sluitstuk is geweest van onze begroting. Ja. Ja, en we zien nu, dat toch stront aan de knikker is, dat we defensie heel hard nodig hebben. En dat we niet kunnen afwachten op het moment dat er een keer weer een oorlog uitbreekt. En dat we dan weer op zaken gaan stellen. Ja. Dus stabiel beleid is gewoon heel erg belangrijk en nodig. Ja. En nou ja, de SGP was hier al een aantal maanden geleden mee gekomen. De afgelopen maanden hebben wij samen met de VVD ons bij aangesloten, zijn we aan het werk gegaan. En dat heeft geresulteerd dat het nu naar buiten komt. Juist, en dat was gisteren. Vraag is daar een meerderheid voor in de Tweede Kamer? Ja, ik verwacht het eerlijk gezegd wel. We hebben natuurlijk wel gezien dat echt wel een cultuursverandering, kan je het bijna wel noemen, wat er sinds februari is gebeurd. Hè. Partijen zoals bijvoorbeeld een PvdA en GroenLinks, die een aantal weken voor de invasie in Oekraïne nog met een tegenbegroting kwamen, waarbij ze zeiden, joh, het kan wel 2,1 miljard minder op defensie. Mm. Toch wel heel snel zagen van, joh, het is toch wel een andere wereld waar we in leven en we moeten nu inderdaad aan die 2% NAVO-norm voldoen. Maar ik zie dat ook aan de rechterkant, een partij zoals een PVV in de jaren 20, verwacht ik ook wel dat die dat graag willen. Dus is er echt breed draagvlak voor. Ja. Waar ik alleen bang voor ben, is dat je als je over een aantal jaren verder bent, dat kunnen we misschien nu nog niet helemaal voorstellen, ja, maar dat het conflict in Oekraïne misschien naar de achtergrond is verdwenen en dan dat we heel snel overgaan tot de orde van de dag. En daarom is het ook van belang dat we dit nu ook gaan regelen. Meneer Boswijk, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u zegt het net zelf al. Stel dat de oorlog wordt beslecht en de vrede terugkeert ook op ons continent en we weer jaren van zorgeloze welvaart tegemoet gaan. Kan ik de discussie wel dromen. U ook, namelijk, waarom dan niet 2% voor onderwijs? Waarom dan niet 2% voor gezondheidszorg? Waarom dan niet 2% voor, noem het allemaal maar op. Ja, nee, die kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd is het bij Defensie zo dat dat toch ver weg van de gemiddelde burger staat. En dus ook ver weg van de waar de kiezers vooral zitten. Ja. Kijk, onderwijs raakt ons natuurlijk elke dag. En dat gaat ook over zorg enzovoort. En bij Defensie is dat toch anders. En dat is ergens gelukkig ook maar zo. Omdat we natuurlijk willen dat we in een wereld leven van vrede en veiligheid. Ja. Alleen als je erachter komt dat je het nodig hebt, is het vaak alweer te laat. Ja, maar u bent wel van de partij die de minister leverde die de grootst mogelijke bezuiniging op Defensie ooit heeft doorgevoerd. Namelijk bijna een miljard. Ja, dat klopt inderdaad. En dat heb ik ook. Ik krijg natuurlijk vaak te horen. En ik heb ook consequent sinds ik 1,5 jaar woordvoerder ben, daar ook mijn mea culpa over uitgesproken. Dat ik het daar ook, dat ik die verantwoording zeker ook zie. En eigenlijk alle partijen die de afgelopen 30 jaar regeringsverantwoording hebben gedragen. Want eigenlijk sinds de val van de muur is het natuurlijk behoorlijk bezuinigd op Defensie. Dus ik voel daar zeker als CDA ook een verantwoording maar voor. Maar dat was niet zonder reden toen. Dat was in het hart van een economische en eurocrisis. Ja. Dus moest er aan alle kanten worden bezuinigd. Ja. Dus ook op wat dan wordt beschreven als low politics. Hè, low politics, dicht bij mensen, high politics, ver van mensen af, geopolitiek, defensie, buitenlandse zaken, dat soort dingen. Ja. Dus je kunt er de klok op gelijk zetten dat als we weer tegenslag krijgen en het mes moet in de zorg, in de thuiszorg, in de verpleegzorg of in het onderwijs, dan gaat die discussie weer opnieuw spelen. Ook al staat het in de wet. Ja, nou, dan wordt het toch wat ingewikkelder om dat zomaar aan te passen. En tegelijkertijd, juist omdat we inderdaad zien dat het anders alweer het sluitstuk wordt van de begroting, is het juist van belang dat we dat vastleggen. Want we hebben bijvoorbeeld in 2014 hebben we gezien, hè, toen brak, toen heeft Rusland natuurlijk al Oekraïne geannexeerd. Wij zijn zelfs met de MH17 198 medeburgers verloren daar. Het grootste aantal burgers buiten Oekraïne hebben wij, de slachtoffers kennen wij. Zeker. En dan nog is het dus uiteindelijk bij ons naar de achtergrond gezakt. We hebben toen in Wales, destijds premier Rutte die afspraak gemaakt om aan die 2% te voldoen. Ja. En eigenlijk, een NAVO-top? Tijdens een NAVO-top. En uiteindelijk hebben we er is wel 1,7 miljard bijgekomen per jaar bij het vorige kabinet. Ja. Maar nog echt niet voldoende om richting die 2% te gaan. Maar de consequentie hiervan is, om het maar even scherp te zeggen, dat naarmate het slechter gaat met de economie er relatief gezien meer geld naar Defensie zal gaan. En verhoudingsgewijs wel, inderdaad. Kijk, en je gaat het nooit helemaal ondervangen. Want ook als het bruto binnenlands product daalt, dan zal ook de uitgaven aan Defensie gaan dalen. Hè. Dat is nou eenmaal zo. Maar tegelijkertijd is het in ieder geval al iets aan waarborging. Kijk, het is goed om te realiseren dat we niet zo heel lang geleden nog maar op 1,3% van ons bruto binnenlands product zaten. En het is ook goed om te realiseren dat de bezuinigingen die bijvoorbeeld in 2011 nog zijn doorgevoerd, dat die uiteindelijk ons alleen maar meer geld hebben gekost. Ja. Ze hebben ons toen op korte termijn heeft het ons wat geld opgeleverd, maar op de lange termijn, als je kijkt hoeveel achterstallig onderhoud er op dit moment is, aan munitietekorten, aan uitstroom van militairen. Zeker, komen we zo meteen allemaal nog over te spreken. Zou er ook meer geld moeten naar de dienstarchivering bij Defensie, denkt u? Ik heb inderdaad gezien dat er een rapport verdwenen is over misstanden in Australië, of door Australische militairen gepleegd. Mogelijke oorlogsmisdaden onderzocht door Nederlanders in Uruzgan, Afghanistan, 2010. Ja. En dat rapport dat de Nederlanders dus hebben opgesteld over de handelwijze, zoals ik het in ieder geval begrijp, van die Australische militairen, is verdwenen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dus ook vanmorgen voor het eerst gehoord. Dat deed mijn wenkbrauw ook fronsen, maar meer weet ik er zelf ook nog niet van. Maar als dat zo is, is dat natuurlijk wel, is daar wel wat aan de hand. En daar moeten we zeker wel wat mee. Nou ja, het is een bericht uit de NRC. Gaat u de Kamervragen over stellen? Wilt u de onderste steen boven? Roept u de minister op om dat rapport te vinden? Nou ja, we hebben binnenkort ook nog een debat waar ik de minister ook tegenkom. En ik heb al voorbij zien komen dat een aantal partijen hier al mee aan de gang gaan. Maar ik wil het ook gewoon graag weten hoe het nou daadwerkelijk zit. Want ik begreep ook uit het stuk uit de NRC dat er ook nogal geluiden zijn dat er helemaal geen rapport is. Ja, wat is nu waar? Dus ik wil dat ook heel graag weten, inderdaad. Ja, los van het feit dat het nog wel eens wat kwijtraakt bij Defensie. Ja, helaas. Maar overal waar mensen werken, zien we dat helaas gebeuren. Wat bent u recentelijk nog kwijtgeraakt? Nou, Als u het aan mevrouw vraagt, is het vaak mijn autosleutels. Die ben ik altijd wel vaak aan het zoeken. Maar dat is toch wel een iets minder ernstige vorm dan dit. Ja, even terug naar die 2%-norm. Daar komt er dus een enorme smak geld bij. Defensie heeft een iets andere begrotingssystematiek dan de meeste andere departementen. En het gemiddelde huishoudboekje. Dat zijn langdurige en langjarige investeringen. Ja. Die vaak voorgefinancierd moeten worden. Of voor een deel voorgefinancierd moeten worden. Wat moet er eigenlijk met dat extra geld gebeuren? Wat voor krijgsmacht moeten we daarmee krijgen, met andere woorden? Nou ja, allereerst is het zorgen dat we alle achterstanden wegwerken. En achterstallen, dan bedoel ik, al kijk je bijvoorbeeld naar de staat van de kazernes. Bijvoorbeeld de kazerne in Schaarsbergen. Daar heb ik toevallig zelf een aantal keren gezeten. U bent reservist. Ja, en dat is wel fijn dat u de Nederlandse nationaliteit heeft in deze tijd en niet de Russische. Nee, dat, maar sowieso ben ik daar heel blij mee. Dat ik de Nederland, los van wat er nu allemaal speelt. Maar als je kijkt naar de kazernes, is het echt heel erg hoe onze mannen en vrouwen zijn gelegerd. Mm. Dus daar moet allereerst heel veel aan gebeuren. Dat is sloop, renovatie en verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Het aanvullen van de munitievoorraden. We hebben natuurlijk allemaal de berichten van de afgelopen jaren gezien. Militairen die op oefening gaan, die dan halverwege de oefening pinda moeten gaan roepen omdat munitie op is. Ja. En het is ook het aanvullen van de vacatures. Nou, we hebben natuurlijk een nieuw loongebouw. Het gaat weer lonen om militair te zijn. En kijk, je wordt geen militair voor het geld. Hè. Dat is ook je passie en het is toch een diepere motivatie. Ja. Maar het gat tussen het bedrijfsleven en een baan als onderofficier bijvoorbeeld bij onze krijgsmacht. Ja. Dat was gewoon veel te groot. Nou, ja. Daar wordt nu een reparatie op uitgeoefend. Ja. En dan pas gaat het investeren beginnen. En dat betekent investeren in nieuwe wapensystemen. Ja. Nou, we hebben natuurlijk afgelopen weken natuurlijk gezien dat er met spoed nieuwe F-35's worden aangeschaft. Nieuwe drones. Maar ook de munitievoorraden nu in Oekraïne zien we gewoon dat een kritiek punt is. De planken, in ieder geval wat de munitie betreft, maar trouwens ook wat de rest van het spul betreft, maar in ieder geval wat de munitie betreft, raken leeg. Ja. Daar heeft de commandant der strijdkrachten laatst voor aan de bel getrokken. Die zegt, wij moeten in Nederland weer een munitiefabriek bouwen. Ja. Vindt u dat ook? Ja, zeker. In Nederland. Sterker nog, mijn voorgangster Hanke Bruinslot, die nu minister van Binnenlandse Zaken is. Voormalig tankcommandant. Die heeft in 2018 al gepleit van, joh, we moeten echt gaan kijken hoe we onder andere munitie zelf veel meer kunnen gaan produceren. En ook in samenwerking met andere landen. Het hoeft niet allemaal per se in Nederland te gebeuren, maar dat we in ieder geval het niet helemaal laten bepalen door de markt. De Belgen maken munitie bijvoorbeeld, dus daar zou je extra kunnen bestellen, maar een fabriek heeft nu ook maar een beperkte capaciteit. Mijn vraag aan u is, vindt u dat Nederland zijn eigen munitiefabriek zou moeten bouwen? Ja, ik denk dat wij daar een rol in moeten spelen. Jazeker. Ja. Ja. Nou, had ik het net over het feit dat u reservist bent en gelukkig van de Nederlandse nationaliteit. Er zijn natuurlijk ook Russen, al dan niet reservist, die nu zijn opgeroepen voor mobilisatie en die vluchten voor een deel massaal het land uit. Nou ja, voor een deel. Gisteren ging het cijfer rond van 260.000. Dat is ongeveer bijna het aantal militairen dat Poetin wilde verzamelen om in te zetten in Oekraïne. Ja. Nou heeft de staatssecretaris van Asiel gezegd, als die Russen hier op de stoep staan, dan sturen we ze niet weg. Vindt u dat wij Russische reservisten of mensen die worden opgeroepen om dienst te nemen in de oorlog in Oekraïne zouden moeten opvangen? Ja, nou kijk, ik snap natuurlijk de reflex dat mensen zeggen, joh, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk niet heel veel van de Russische bevolking gehoord, hè, over alle misstanden. Nee. Of tenminste, als we het horen, waren dat toch beperkte groepen. En ook niet zo makkelijk in dat land om iets van je te laten horen? Precies, nee, dat begrijp ik ook. En nu raakt het dus ook de mensen zelf en dan nemen ze de benen. En dan snap ik dat mensen denken, ja, moeten wij die dan opvangen? Wat vindt u? Nou, die emotie snap ik, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel afspraken, internationale afspraken over het vluchtelingenverdrag. Mm. Dus ik snap dat mensen zeggen van, joh, we moeten die niet accepteren. Vindt u dat ook? Ik vind dat heel moeilijk, want ik denk namelijk dat je het ook niet eens waar kan maken, eerlijk gezegd. Nou ja, in Europa wordt gesproken over het sluiten voor de grenzen voor deze mensen. Omdat je niet weet wat je binnenhaalt, dat is in ieder geval het argument dat wordt gebruikt. Ja. En de Belgische premier De Croo, die zei al uitgesproken tegen de standaard te zijn van het opvangen van deze Russen. Omdat hij het een moeilijk signaal vindt naar de Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen. Ja, nou ja, dat kan. Het zou natuurlijk een buitengewoon ingewikkelde situatie worden als je een opvanglocatie hebt waar zowel Oekraïners als Russische vluchtelingen zitten. Ja, nou, zoveel opvanglocaties hebben we niet en we worstelen überhaupt al met het opvangprobleem. Dus de kans is best groot dat ze tussen elkaar komen te zitten. Ook dan. Dat. Nee, dus ik begrijp helemaal, maar ik wil daar niet helemaal op vooruit lopen. Want we moeten ook wel kijken wat natuurlijk wettelijk mogelijk is. Want we hebben natuurlijk niet alleen bij Russische vluchtelingen deze discussie. Dat hebben we natuurlijk ook met de veilige landen, om het zo maar te zeggen. En daar zien we in dat het ook niet altijd makkelijk is. ook al zouden we willen, juist om een draagvlak te houden voor de vluchtelingen die echt hulp nodig hebben, moet je kritisch zijn op wat je binnenlaat. Ja, maar u zegt, ik wil er niet op vooruit lopen, maar het gebeurt onder onze ogen. Er gaan er 100.000 nu de grens over. Ja, maar die zijn nog niet in Nederland. Nee, maar ik vind de afstand tussen Georgië en Nederland is ook niet, laten we zeggen, tussen Amsterdam en Sydney. Nee, klopt. Maar ik weet dat we... dit is wel een punt waar wij nu ons op aan het beraden zijn wat we moeten gaan doen. Ja, maar ik hoor eigenlijk tussen de regels door dat u zegt liever niet. Die interpretatie laat ik even bij u. Nou ja, ik probeer uit te vinden. Het gaat niet om, om mijn interpretatie, het gaat om wat u zegt. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar ik snap het. Ik heb dat gevoel zelf ook, hè, dat ongemak. Ja. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook kijken van wat kunnen we waarmaken. Ja, goed. Spreekt u uw mentor nog wel eens? Ik wou juist vragen of dat u dat wil worden. Uw mentor? ik doe op Kees Vimal, de oud-minister van Landbouw. Ah, die geldt ook als uw mentor? Nou, ik heb met Kees heel veel gesproken. En ook de landbouwvisie die ik vorig jaar heb gelanceerd is voor een groot deel ook voortgekomen uit gesprekken die wij hebben gehad, inderdaad. Ja. Hebt u hem zelf recent nog gesproken? Ik denk een week of 3 geleden of zo voor het laatst. Niet recentelijk? Niet recenter dan dat, nee. Nee. Nee. Zou hij u wel antwoord geven? We kunnen het wellicht proberen, maar geen idee. Het ligt ook aan wat ik vraag natuurlijk. Ja, de vraag die ik u dan stel. Zijn naam zingt natuurlijk rond als nieuwe minister van Landbouw, omdat er geluiden zijn dat de ChristenUnie toch wat moeite heeft om daar een geschikte kandidaat voor te vinden. De vorige minister van Landbouw is al een tijdje vertrokken. Ja. Het departement wordt nu door Carola Schouten waargenomen. Ik las ergens dat Veerman was gebeld en zei, daar ga ik en wil ik niks over zeggen. Ja. Maar dat er een variant zou kunnen zijn, dat als de ChristenUnie er in eigen gelederen niet uitkomt, dat er dan een soort Martin van Rijn-achtige constructie, zoals in de coronacrisis in het vorige kabinet wordt gekozen. Ja. En dat hij dan misschien gevraagd zou worden. Ja. Dit programma heeft hij wel eens gezegd, ja, als ik gevraagd word, ga ik dat wel serieus overwegen. Ik interpreteer het even wat vrijelijk, maar in ieder geval, ik ben te gereformeerd om daar geen nee tegen te zeggen. Ja, nee, kijk, Calvinistisch, zei hij trouwens. Ik hoor natuurlijk die geruchten ook. En ik denk dat het een hele geschikte man is. En zo zijn er nogal een aantal. Maar heel eerlijk gezegd, ik ben daar niet bij betrokken. En ik denk ook dat het goed is dat de ChristenUnie dit... dat is ook uiteindelijk hun kabinetspost. Mm. Dat zij dit moeten doen. En tegelijkertijd hoop ik wel dat er wel heel snel iemand komt. Omdat er natuurlijk veel op de sector afkomt. Ja. En het wel belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt. En dat hangt natuurlijk ook wel voor een deel af van wat voor persoon je daar neerzet. Ja. Wie zou het moeten worden dan? Ja, nee, ik vind dat die moet ik bij de ChristenUnie laten. Tenzij ze er daar dus niet uitkomen. Maar moet die er wat u betreft wel zitten, die nieuwe meneer of mevrouw, op die stoel op landbouw voor 5 oktober? Nou ja, ik denk dat we vooral... dat de ChristenUnie vooral alles aan moet doen om iemand te krijgen die daar goed past. En die ook in dit moeilijke dossier, emotionele dossier, ook kan functioneren. Ja. En als het dan misschien ietsjes langere tijd nodig heeft, dan denk ik dat dat belangrijker is dan dat we ons helemaal door een deadline moeten laten leiden. Ja. En tegelijkertijd zeg ik daar wel bij. Ja, ik hoop wel dat het niet heel veel langer gaat duren. Maar wat is niet heel veel langer dan? Nou, ik hoop toch wel dat we binnen nu een aantal weken toch wel iemand hebben. Een aantal weken? Ja, dat verwacht 10, ik. 12, 14? Nee, ik hoop wel iets korter eerlijk gezegd. 3? Nee, ik hoop echt wel... met een week of 3, 4 hoop ik toch echt wel dat we iemand hebben, eerlijk gezegd. Dan is in ieder geval bekend waar Johan Remkes mee komt. Die heeft natuurlijk met alles en iedereen gesproken. Werd van gespreksleider opeens een soort bemiddelaar. Ja. Een beetje tegen wil en dank, als ik het goed heb begrepen. Maar goed, hij is ermee aan de slag gegaan en hij komt dan met conclusies. Daar wordt natuurlijk met argusogen naar gekeken, ook door u en uw partij. Waar of zeker. Niet? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Want uw politiek leider heeft eerder gezegd, nou, die deadline van 2030 voor de reductie van de stikstofdepositie met de helft is wat ons betreft niet heilig. Dat zei hij. Ja, klopt. Is dat nog steeds het standpunt van uw partij? Nou, weet wat het is? Ik heb de afgelopen maanden heb ik nog eens een keer de coalitietekst doorgelezen en mezelf te raden gegaan van, joh, hoe heeft het zo allemaal kunnen exploderen? Want de afspraken die wij destijds hebben gemaakt waren toch eigenlijk best evenwichtig, hè? Van onderaf alle sectoren evenredig en verschillende manieren om stikstof te reduceren. Ja, door boeren te laten stoppen, maar ook door innovatie, managementmaatregelen en tegelijkertijd. Maar daar stond wel 2030. En klopt. En tegelijkertijd zouden we ook met een perspectief komen waardoor we aan zouden tonen voor de boeren die doorgaan van jongens, het wordt een heftige periode. Maar daar heb je die minister van Landbouw weer voor nodig. Ja, en ik moet zeggen, eigenlijk sinds het coalitieakkoord, ja, zijn er toch heel veel dingen gewoon fout gegaan. En we hebben natuurlijk eerder gehad over het kaartje, wat natuurlijk gewoon een verkeerd signaal heeft afgegeven. Joh, wij hebben het in Den Haag al bedacht en zo gaat het worden. Ja. We alleen een stoppersregeling, die eigenlijk meest concreet is uitgewerkt, maar nog niet duidelijk is welke innovaties, nou enzovoort. Ja. Plus dat de opgave alleen voor de landbouw is gepresenteerd, ja, en niet voor de andere sectoren. En daarvan zeggen, ja, dat komt op een later moment. Ja, maar weet u mijn vraag nog? Jazeker, daar was ik naartoe aan het inleiden. Ja. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat natuurlijk maatschappelijk de discussie is geëxplodeerd. Wat er voor heeft gezorgd dat uiteindelijk heeft mijn fractievoorzitter voorgesteld, joh, dit moet gelijnd worden, dit proces. En daar moet een onafhankelijk persoon komen zonder taboes om dit gesprek weer op gang te gaan brengen. Mm-hmm. Want of het nou leuk dat vindt of Remkes niet. Dat is Remkes geworden dus, ja? Precies, dat is eigenlijk Remkes geworden. Want we hebben uiteindelijk de boeren en ook de provincies nodig voor die gebiedsproces. Anders gaat het überhaupt niet lukken om stikstof te reduceren. Ja. Maar nu terug toch graag naar het antwoord op mijn vraag. Is 2030 nog steeds niet heilig? Nou, ik denk dat de opgave om stikstof te reduceren nodig is. Dat het bieden van perspectief voor boeren nodig is. Ja. En dat we vooral niet te dogmatisch moeten zijn. En ik denk dat daar de uitspraak van mijn partijleider Hoekstra over ging. Van joh, kijk nou naar die maatschappelijke onrust. Wees in sommige gebieden wat flexibeler. Als dat zorgt dat partijen aan tafel komen. En we moeten wel zeggen, het zat muur en muur vast. En de uitspraak van Hoekstra heeft natuurlijk in Den Haag voor heel veel onrust veroorzaakt. Ja. Maar tegelijkertijd, buiten Den Haag, heb ik vooral heel veel mensen gehoord die zeggen, joh, er wordt naar ons geluisterd. En het heeft geresulteerd dat uiteindelijk ook de boeren en ook de provincies weer aan tafel zijn gekomen. Maar staat die uitspraak nou nog steeds? Is 2030 nou heilig of niet? Ik denk dat voor ons gewoon heilig is dat er een aanpak gaat komen die op draagvlak kan rekenen. En dat betekent niet van iedereen moet het eens zijn. Want er zullen ook boeren zijn die het helemaal niks zullen vinden. Die überhaupt ontkennen dat er een stikstofprobleem is. En er zullen ook natuurorganisaties zijn die altijd zullen zeggen het is niet goed genoeg. En ik denk dat wij in ons land ons oren open moeten houden voor de maatschappelijke onrust en tegelijkertijd ook een klein beetje flexibiliteit moeten hebben om uiteindelijk die doelen te halen. Want als we heel dogmatisch blijven en zeggen, ja, de doelen staan en het moet altijd op dit tempo en op deze manier, en je hebt als resultaat dat iedereen boos thuis blijft zitten en niet aan tafel komt, dan gaan we 2030 niet halen, maar dan halen we 2035 ook niet om stikstof te reduceren. Want het is misschien heel ongemakkelijk, maar we hebben elkaar hierin nodig. Ja, maar eigenlijk zegt u met zoveel woorden, als ik u goed beluister, die uitspraken van Hoekstra moet je een beetje rekkelijk zien en niet al te letterlijk. Het gaat meer om een soort pragmatische kijk naar de oplossing van dit probleem dan naar letterlijk 2030 heilig verklaren of niet heilig verklaren. Heb ik dat goed begrepen? Nou, ik denk inderdaad dat een goede samenvatting is. En tegelijkertijd dat het kabinet ook met een totaal perspectief komt. Dus kunnen boeren stikstof reduceren? Dus ja, dat zal voor een deel gaan met boeren die toch al wilden gaan stoppen. Ja. Maar ook doordat je gewoon heel duidelijk, want dat is ook perspectief, aangeeft hoe kan jij stikstof reduceren door middel van innovaties, door middel van managementmaatregelen. Hoe geven we boeren bijvoorbeeld langjarig agrarisch natuurbeheer en misschien in ruil dat ze dan ook hun veestapel vrijwillig krimpen. Heel veel boeren weten dat er een stikstofprobleem is en weten dat we aan de natuur moeten werken en willen dat ook. Ja. Alleen het is het kabinet tot nu toe nog niet gelukt om dat ook uiteindelijk om te zetten in daden. Ja, maar we moeten dat interview uit het Algemeen Dagblad van Wopke Hoekstra, destijds dat dus tot veel gedonder leidde, ook in het kabinet en in de coalitie, moeten we niet letterlijk nemen. Het gaat om de denkrichting. Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is. En ik denk dat als wij elkaar, dus enerzijds vanuit het boerenperspectief, hè, want dat moet ook vanuit de agrarische kant ook zo worden gezien. Mm. Hè, daar zit ook vaak, wordt vaak wat dogmatisch gekeken. Mm. Ik denk als allebei de kanten van dit spectrum, vanuit de natuurkant, vanuit de politiek, vanuit de agrarische sector, dat we allemaal elkaar iets meer ruimte geven en begrip hebben ook voor elkaars gevoelens, hè, want ik begrijp heel goed dat de natuurkant naar de boeren, maar ook naar het CDA kijkt. Oh ja, rentmeesterschap vinden ze toch niet zo belangrijk. Mm. En ik snap ook heel goed vanuit boeren die zeggen, ja, tegen mij is destijds gezegd, toen ze Natura 2000 aanwezen, dat dit geen impact zou hebben op mijn bedrijfsvoering. En nu blijkt toch anders. Ja. We moeten begrip hebben voor die twee kanten. Pas als we dat hebben, dan kunnen die gebiedsprocessen echt gaan beginnen. En dat was ook de oproep van Hoekstra. Van joh, wees nou niet dogmatisch. Laat ons nou niet heel technocratisch vasthouden aan een Excel-sheet met percentages. Nou, dat was misschien de bedoeling, maar hij zei het anders. Hij zei 2030 is niet heilig. Maar goed, dat moeten we dus niet te letterlijk nemen. Dat heb ik begrepen. De vraag is wel, kijk, als je naar de toekomstperspectieven van de boerenstand kijkt en je wilt die boeren daadwerkelijk iets van een toekomst geven, dan heb je daar een visie voor nodig. Nou, de vorige minister is daar nogal lang mee bezig geweest en daar kwam niet het gewenste resultaat uit, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Als er weer een nieuwe bewindspersoon komt, ben je weer maanden verder, of niet? Ja, nee, dat hoeft eerlijk gezegd niet, als je het mij vraagt. Nee, maar als Kees Veerman het doet, die zegt, ik heb alle rapporten al liggen, er hoeft nog maar een nietje doorheen en we hebben de visie. Nou ja, sterker nog, ik heb bijvoorbeeld één keer een motie vorig jaar april ingediend, dat ik heb gezegd, joh, het agrarisch natuurbeheer is nu vaak op 6 jaar beperkt. Als je dat verlengt naar 20, 30 jaar en je zegt tegen boeren, jij krijgt bijvoorbeeld een stukje natuur in jouw omgeving als beheer, en dan voor 30 jaar. En jij in ruil daarvoor doe jij bijvoorbeeld je veestapel van 120 naar 80 koeien. Ja. Er zijn heel veel boeren die dat heel graag willen. En er ligt een motie van mij die zowel steun heeft van GroenLinks tot BBB. Er ligt in de 25 miljard zit 2,1 miljard voor agrarisch natuurbeheer. Ja. Ja, dan is mijn vraag aan het kabinet, waar wachten we nog op? Op een nieuwe minister van Landbouw. Ja, dat klopt. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. Dankjewel. Dirk Boswijk was dat. Over de 2%-norm die vast wil leggen samen met VVD en SGP in de wet. En natuurlijk over stikstof. 5 oktober komt Johan Remkes met zijn rapport. Hier gaat nu Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Luister elke werkdag Bureau Buitenland. De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht, en van daar worden ze over militaire basis verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Elke werkdag tussen 1:30 en 2:00. Het is 1:30, we gaan de grens over. Het is tijd voor Buitenland. De VPRO met Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt.